Sant Boi. 45 anys amb tu. Moi boas tardes, amigas e amigos. Benvidos ao programa de Galegos Novais. Aquí en Radio San Bon, equipo, en Radio San Bon, non San Bon. aquí estamos, pois, que serán dúas uriñas que estaremos aquí en galego con todos vosotros. Estaremos, pois, como sempre, aquí neste Mediterráneo, neste balcón, que desde este balcón podemos achegarnos a moitos sitios. Así que, amigas e amigos, moi boas tardes, Dani. Boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, ben queridos escoitantes. Aquí, hoxe, día 9 de abril, despois da Semana Santa, temos a posibilidade de ofrecerlles este programa de radio en galego, con noticias, con informacións e con novidades interesantes, tamén con música. Precisamente con música vamos a comenzar o noso programa para recibir o primeiro convidado. Vamos. Porque eso é a salsa que lle poñemos ao programa. Pois veña, andando música. Que... O cravo que tu me deste quando eu dele me vi, foi tão grande o meu gosto que nem me lembrei de ti. O cravo caiu-me ao chão, fui apanhá-lo e picou-me. O amor, quando é traição, primeiro agrada e depois dói-me. Xa temos por aí ao outro lado o primeiro convidado. A primeira convidada. Nada menos neste momento é unha dona, non? Pois nada menos que María Xosé Porteiro. Hombre. Unha periodista, política, escritora, licenciada en publicidade de relacións públicas, acaba de recibir a medalla do Parlamento. Hombre. Por lo tanto, o primeiro que hai facer é saudala e felicitala. Boa tarde, María Xosé. Hola, como pesa esta medalla? Si caio o mar, non saio. Vale, alegro-me moitísimo, de verdade. Moitísimos parabéns, felicitacións que ben merecidas, lóxicamente, porque o caso, pues, esa entrega é por culpa non, porque en realidade ti participaste nun acto extraordinario polo ano 1975, non? Ali en Beijing. Sí, no 95 foi a cuarta cumbre mundial que se chamou das mulleres, organizada por Nacións Unidas. Eu daquela era diputada en Galicia, se estaba o Parlamento Autonómico, éramos a cuarta, creo, legislatura. Sí. E enteréme a través de Internacional Socialista, que andaba naquelas lideiras por entón, que se iba a celebrar este cumio. Avisei cun ano de antelación, podemos preparar así como unha especie de... Era raro, ¿no?, que nos pusiéramos de acordo todos os de todos os partidos. Era unha especie así como de... Pero as mulleres teñen un algo especial que son capaces de conseguir. Eu que sei, creo que nos decatamos todas de que era unha ocasión destas únicas. Claro. E bueno, e fomos, e é o mellor que nos pasou na nosa vida. A verdade, desde o punto de vista de estar en política me refiro, non? Sí, pero ademais un cumio extraordinario que daquela parecía que era unha fervenza que comezaba, non? Era tan extraordinario que, a ver, só 20 anos antes, no 75, incluso antes de que marchara para sempre Franco, neste país, pois... non podíamos mercar cousas non solas, non podíamos ter unha conta corriente. Digo isto porque ten que ver co diñeiro, que parece que claro. A falta de control do diñeiro é moi evidente, sí. A falta de control da túa vida, non? Sí, é de liberdade tamén. A iso me refiro, de poder ser autónoma. Bueno, pois, só 20 anos despois, porque agora falar de Beijing, que se foi hai 30 anos, nos parece que, bueno, que é moito, non é tanto, pero 20 anos despois foi a de Beijing. É dicir, nese tempo, para a xente que vivíamos en España, a proposta que se facía en Pekín era radicalmente revolucionaria. Amén, unha ferramenta extraordinaria. Xa estábamos daquela coas leis da democracia, etcétera, etcétera, pero foi como adiantar moitos pasos de golpe. E xa foi a única zona de España que teve unha representación parlamentaria. Non houve ninguna representación parlamentaria de ningún outro país máis que nos. Sí. E ademais de Galicia, porque do resto de España nada. Non, xa te digo, fomos o único parlamento que enviou delegación. E como non estaba previsto que participasen as parlamentarias, fomos a unha cousa que se chamaba o Foro de Organizacións Non Gubernamentais, onde estaban mulleres de organizacións. Esa foi a escola mellor de humanidade que eu tive nunca. Bueno, parte de ese traballo extraordinario, bueno, de ese compartir ideas e reivindicacións, o que sí é certo é que eso cundiu, porque en realidade parece ser que 20 anos despois ou 30 anos despois o Parlamento de Galicia recoñeceu o vosso traballo e entregou vos a medalla, que por certo debeu ser un acto extraordinario, non? Foi, a verdade, que do punto de vista do formal, non? Así, do ceremonial, impecable. Tenho traballado moito en protocolo, porque a miña profesión tamén, e me fixa moito nesas cousas, e foi un acto impecable nos tempos, na elección. Bueno, francamente, un des, non porque fosemos nosas homenaxeadas, que, sino realmente porque a institución estivo unha altura enorme. E volver a saudar as compañeiras, claro. Bueno, e abrazos e bicos. Bueno. E moitos risos, que queres que che diga? Bueno, pero despois fotografías inolvidables, non? Claro. Sí, a verdade é que foi un momento, mira, estábamos de todos os que fomos, que éramos 9 diputadas, tamén se llevou a medalla a que fora a primeira conselleira de tema de igualdade, en la que era non foi, pero sin o seu apoio non houbéramos tido tampouco o sí da Cámara, non? Sí. A mí pareceme moi acaído que ela tamén o tivese, pero das 9 que fomos, 3 estábamos con problemas de mobilidade. Sí. Xa de papá xa salíramos todas. Carai. Claro. Bueno, pero mellor ese recoñecemento agora que non despois de... digamos, non? Sí, porque no, mellora por así. Isto debese facer pois en vida. Claro. E que che parece se faso sin sentims, como din os catalás, para escribilo na nosa revista Lúa Nova que editamos cada ano, bueno, pois pues, é un detalle que da constancia escrita. Exactamente. Pues eso, para mí é un honor aparecer na vosa revista, esa es que con moito gusto. Sí, pois pues, máis para nós. Tomamos nota e apuntamos que como mínimo dúas páxinas, unha ou dúas páxinas estarán aí. Sí. Vou afiar o lápiz para escribir ben. Bueno, ti escribes ben porque, por certo, non sei se te has publicado últimamente, pero a túa escrita está ben recoñecida. Bueno, non teño que escribir. Estou escribindo máis ensayo, publiquei un ano pasado, pero este ano saco unha biografía de Begoña Camaño dentro de pouco e un libro de contos de amor escrito a catro mans con un compañeiro, con un amigo periodista. Caray. Así que digo nome porque hai que manter aquí a tensión. Claro, claro. E a tensión e a posibilidad de despois de escoitar en directo, claro que sí. María Xosé, teño que felicitarte tamén por outra cousa que hai pouquiño, teño entendido, que non se pode perder, e dixeche, ademais, nas redes aparece ese profesor Xesús Alonso Montero, sí, e a súa obra, que con Xina, con Patricia, con un montón de xente para o 13 de abril, non? Vamos, a ver, con Xesús hai que estar sempre. Cabré, é un grande, é un grande, é un grande. Él sí, nunca sí marchará de todo. Claro. E entón vamos a aproveitar sempre todas as oportunidades que teñamos, non? Claro. E de seguir aprendendo de él, da súa humanidade e da súa intelectualidade, non? Sí. Ademais, porque él vai a ben. La verdad que sí, bueno, la verdad que, y además con una presentadora de luxo, a Luisa, ¿no? A Luisa Abad. Luisa es un fenómeno que vos conoces desde, ya te he vestido ahí muchas veces. Sí, sí, sí. Bueno. En esas cosas, ¿no sabes que se mistura Cataluña con Galicia? Porque la viví muchos años en Barcelona. Es un amor de persona, sí, sí. Y es una persona que sí, está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, efectivamente, esto se fai o a vez, pero a Día de la República, casualmente. Casualmente. Sí, entre comillas. Es una casualidad de total, sí, pero vamos a aprovechar, sí, sí, para poder efectivamente limbrar... unha obra que marchou, pero non hai que baixar a guardia porque temos teño a teima de que a memoria, que xa coa idade se nos vai indo un pouco a todos, tamén colectivamente, o paso de tempo fai que se esquezan cousas que non se poden esquecer. Claro. Claro, claro. O ensino que nos deixou, o que nos deixa, o que temos precisamente de Xesús Alonso Montero é inesquecible, e ademais hai que recollelo de vez en cando, volver a revisar a súa obra. É importantísimo, non? Sen dúbida. E ademais de que él viviu tantos anos. Tantos años, sí, porque sí, morreu con 96 años. Sí, sí, sí, sí. Y estivo, é un exemplo tamén de como vivir a, bueno, pues aquí a vellez, ¿no? A ancianidade. Facendo sempre un esforzo intelectual. Eu creo que tanto máis traballa a mente, máis difícil é que che falle. Parece a mí, non, estou equivocada, ¿no? Sí, sí, e sí. Él daba súas últimas conferencias de memoria ainda, bla, bla, bla, e non se pasaba do tempo. Sí, sí. Claro. Sí, sí, tiña unha memoria excelente, non? E ademais, unha lucidez, a pesar dos anos, unha lucidez extraordinaria. A mí dábame un gusto oílo falar, porque falaba non deprisa, sino cunha calma extraordinaria. Con esa calma que... con esa calma galega. Eu aprendí moito dele. Teño moita sorte, porque, mira, puiden traballar e coñecer polo meu traballo a Xesús cando ele era moi novo, evidentemente. Non tiña ese carácter que digo, ao final era moi rabudo, eh? Sí, ao final. Pero cando tiña 30, 40, 50 anos, cuidado. Pero bueno, pero un referente xa. Pero pude coñecer a Cunqueiro, a Laseiro, son biógrafo de Sempre Ferreiro, caray. E tiña unha sorte bárbara, non? Porque bueno, é unha boa, quizás. E participar en cousas tan importantes e tan interesantísimas como esa do cuarto concumio da muller de Beijing, que por certo, aí tamén recibiches ensinos, pero tamén aportaches, ou polo menos digo eu que aportastes ideas interesantes para o feminismo e para a muller en realidad, non? Sí. A ver, o feminismo xa non é só cousa de mulleres, creo que temos asumido todas e todos que igual que falamos, pois non sei, do humanismo, non? Pois é unha verquente do humanismo, o feminismo. Sí. O feminismo nos afecta a todas e a todos. É como a cuestión do escravismo. A cuestión da non escravitude non afecta só a xente que era escrava. É unha posición, unha posición social, humana, personal. Pois que un home saiba que é feminista, honrao. O que lle dá é moito valor, moito mérito. Claro. Pois eu creo que cada vez máis, ainda que tamén hai unha reacción a contra, hai que recoñecelo, cada vez máis, pois se perde ese prexuízo, non? Necesito cousa de mulleres. Bueno, pois non somos 52% da poboación. Si fose así estaría ben, pero non é cousa, non, Sasoa? Claro. Non, é de todos, claro que sí. Aparte, sin a muller, poucas cousas se realizan ben. É importantísimo tamén. Bueno, ademais, eu fago meñas as túas palabras que nas redes leo, de que hai que convertir as utopías en realidade. E entón, unha das utopías é que todo o mundo sexa capaz de resistir resistir esos ataques do machismo e bueno, a maior manifestación de machismo brutal que eu estou vendo nestes últimos tempos últimamente. O que está a pasar en a escena mundial. Porque, a ver, non porque unha muller non fose capaz de facer iso, non? Sino por como se están facendo as cousas, non? Por esa imposición a vontade, a forza, sí ou sí, por ese desprezo a que se considera inferior, porque no fondo hai unha cuestión tamén aquí de ese tipo, non? Por considerar que pertences a única religión posible, por considerar que o petróleo solo pode ser teu e de ninguén máis, es decir, non digo que non haxa mulleres que non se comporten así tamén, pero é máis propio de que nos tenta un poder sen que se lle cuestione, como que lle ven dado pola gracia divina. Sí. E entón, pues, todo isto ten que ir mudando, porque a mí, senón, a dónde vamos? Bueno, é unha mágoa que existan payasos como hai aí bueno, mandando en sitios tan importantes que fagan hoxe din hola e mañán din adiós, é dicir, non son capaces de ter unha por lo menos unha idea fixa, unha idea mínima de humanidade. Imagínate que un tipo que tivese a idea que ten esta persoa da legalidade fose conducindo pola carretera sin seguir as normas de tráfico. Madre mía. Non hai bastante escenario para tanto payaso. Ah, no, pero un payaso que está cargado de armas. Claro. Sí, e pensa que gana cada vez que abre a boca, e sin embargo que está facendo daño á humanidade, non? Sí. Non somente a algúns, sino á humanidade enteira, non? Claro. Isto, vamos ser optimistas, pero a ver como acaba. O galla, hai que ter ganas de que todo se solucione con ben. María Xosé, o que lle podíamos dicir era que lera máis libros. Bueno, ese por home, favor, ese home non sabe nin falar. Ese home non sabe ler. Bueno, a verdade, non sei se é home ou non. A ver bueno. Xa lle cuestionan a capacidade mental, o sea, que vamos a ver. Estaba lendo agora precisamente a ONU para que sirve e a ONU tería que estar intervindo nesta situación desde o primeiro momento. Tamén. É solo el saco que queira, é que se lle deis a facer. Claro. Madre mía. Bueno, vamos por realidade. Eu sei que estás ocupada, que te agradezco moitísimo estes minutiños que nos concedes para felicitarte, pero tamén para desexarte todo o mellor. Que sei que estás ocupada. Entonces, polo tanto, non quero entreterte máis, agradecerche moitísimo que nos dedicaras eses minutos e que sigas colleitando moitos éxitos. Exactamente. Para min, estervos de amigos, moitas grazas sempre. Moitas gracias, María Xosé. Unha aperta grande e moitos bicos. Adeu. Vamos a despedir a María Xosé con música, como facemos sempre. Exactamente. Veña. Adiante. 45 anys amb tu. Fas 18 anys aquest 2026 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18. Serà el divendres 10 d'abril a les 9 del vespre a Can Massellera. Música en directe amb DJ Romero, fotocol a càrrec d'Anna Santamaria, menjar i beure, regals, sortejos i molt més. L'aforament és limitat i és imprescindible que confirmis la teva assistència. Entrada gratuïta i exclusiva per a persones empadronades a Sant Boi i nascudes l'any 2008. Vols venir a la festa dels 18? Reserva la teva entrada a l'Instagram de Joventut Sant Boi. Pots portar una persona d'acompanyant. El 10 d'abril a les 9 del vespre, vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al punt, la Factoria Jove de Can Massellera al telèfon 673-03-6495 o @joventutsantboi. Galegos no baix. Y alma se me grabó a raíz de tu querer, mientras no mundo viviré, otro amor no he de tener. O oh, cariño que te teño, linda ti no sabes ver, voy a ver que baixamos a música de... De Malvela. Malvela, sí, de Rodrigo. Bueno, falamos con Rodrigo Costoya. ¡Hombre! Vamos a saludarlo. Sí, muy buena tarde, Rodrigo. Hola, rapaces, buena tarde. Encantado estar con vos. Muchísimas gracias por aceptar o noso convite e muitísimos parabéns por ese novo fillo traballo. Fillo, entre comillas, porque se chama Fillos de Gael, tamén. Sí. Así se chama, sí, a novela nova, efectivamente, Fillos de Gael. Sí, que sí. Acabamos de saber porque temos un chivato, entre comillas, que de vez en cando nos dice, acaba de vir presentalo aquí no Hotel Literario Bela Fisterra. Bueno, pois, ese traballo tan interesante que ten que ver coa Idade Media, porque comentaba, digo, do século XV, pero ese parece ser que ten moito que ver con algo relacionado tamén con Galicia, non? Gaélico. Claro, iso é, sí. E no, nada é casual. O tema que escollemos... Efectivamente, o tema, bueno, o tema da nosa vida, digamos, ¿no? O da miña, por lo menos. Sí. Eu dende pequeno, pois, sempre estiven entre esas dúas augas, ¿no? Unha celtofilia que me dicía prácticamente que todo en nós era celta, sí. E unha celtofobia que dicía todo o contrario, que xa celta non era máis que un mito e que non era verdade e que nunca houbera celtas en Galicia, ¿no? Sí, sí, sí. Imos ao século XV, imos ao final da Idade Media, pois porque non queríamos contar outra vez. Se contaron, non? A conquista das Galias por Xulio César e eses temas, non? A caída de Numancia, eses temas relacionados cos celtas, pero que non son exactamente o que nos atañe a nós como galegos. Sí, sí. Bueno, ou seja que un percorrido entre comillas céltico, gaélico, o que si é certo de algo que nosotros novelístico, pero que os galegos temos que sentirnos non sei, ufanos, non? A ver, sí, sí, ufanos, vale. Todo ufano que se pode sentir un de uns devanceiros que non escollemos. Sí, é certo que é unha parte da nosa historia, unha máis, sí, que digamos que sempre foi posta en dúbida. Sempre se considerou por parte da historiografía oficial que os celtas pois foran, bueno, unhas poboacións antes da expansión de Roma, que se estenderan dende, bueno, as chairas do Danubio, digamos, non, desde centro Europa, por o resto do continente. Pero sempre se puxo en dúbida tamén que os que había, os que vivían aquí en Galicia antes da chegada de Roma, que fosen celtas. Sempre se puxo en dúbida. Considerábase que podían, chamouselles incluso, non, castrexos, chamouselles galaicos, pero unha reticencia grande a aceptar que fosen celtas como tal. E isto ten unha explicación, e ten unha explicación que o celtismo centroeuropeo, eses galos dos que falábamos, os propios gálatas que vivían incluso en no que hoxe Turquía e demais, eses povos célticos centroeuropeos, seguramente si sexan, si pertenzan a un tronco común con estes outros celtas da cornisa atlántica, das illas británicas, da vella armórica, o que sería Bretaña, de Galicia, pero están relacionados, pero son dúas realidades distintas, e de aí parte seguramente a problemática, non? E esa celtofobia que había aquí en Galicia. O celtismo é casi o mito fundacional da nación galega, cando aparecen os regionalismos, os nacionalismos, non? Al ano século XIX utilízase esa etnia céltica ancestral para justificar que Galicia debía ser un pobo diferenciado dos outros. Bueno, todo isto peca de acientífico, a verdade é que non ten fundamento sólido, nada disto, non? Claro, non hai tampouco hai documentación contrastada. Claro, documentación. As fontes clásicas, o que dirían, se foramos as fontes, é que os xeógrafos como Estrabón e esta xente, claro, para eles os celtas son os galos. Son os galos que arrasan Roma no ano 390 a.C. Son os galos que conquista Xulio César. E son os celtíberos que caen, digamos, coa conquista de Numancia. Eso para as fontes clásicas. Entón, que pasa? Que a historia de Galicia queda orfa, unha vez máis, con respecto a isto. E falta algo. Algo que o rexistro arqueolóxico tampouco é capaz de confirmar, non? Sí que se recoñece unha cultura que vivía en castros, contrariamente a eses grandes ópida, non? Que sería Numancia, por exemplo, non? Por tanto, falamos de culturas distintas, pero unha vez máis non se atopa explicación para este suposto celtismo atlántico. Por iso non lle chamo celtas na novela, eu chamo de fillos de Gael, porque é unha realidade distinta. Bueno, que ten moito que ver coa extensión xeográfica, non? Porque Gael non era solamente Galicia, sino toda unha fórmula que estaba relacionada co atlantismo, non? Exacto. Mira, o mar que se non yo chamo eu, chamo yo Google Maps. Sí. O mar que se atopa entre Galicia, Illas Británicas, Bretaña e demais, claro, é o mar céltico, claro, ou o mar gaélico. Sí, sí. Por tanto, ese mar non separa unhas ribeiras, non separa uns povos que colonizaron, digamos, non esas rexións de beira-mar, sino que os une. E como sabemos que os une? Como sabemos? Bueno, pois hai moitos indicios. A propia arqueoloxía nos pode dicir. Sabemos que navegaban, claro que o sabemos. Sí, sí. Non só porque hai petróglifos no que quedaron, pues inscritas, representados, sí. Sino porque se reproduciron esas embarcacións en época contemporánea e se fixeron probas e se comprobou que navegaban, ¿no? Pero máis aladiso, sábese que incluso desde os tempos do megalitismo, é dicir, previo á idade do ferro, previo á idade do bronce, e incluso previo ao calcolítico, á idade do cobre, ergueuse un menhir, un gran megálito, nunha illa de Bretaña. E direis vos, e iso que? Que nos di? Bueno, o que nos di é que ese gran menhir, ese tipo de pedra non o hai na illa, é dicir, a pedra veu do continente, veu en barco. Por tanto, xa temos vestixios arqueolóxicos que fundamentan que eses povos eran capaces de navegar a ese nivel. Despois, o rexistro arqueolóxico tamén nos trae probas de un comercio de materiais que se fabricaban en un sitio e que son atopados en outro, ¿no? Que se fabricaban ao mellor en Galicia e que se atopan en Escocia, por exemplo, ¿no? Intercambios, claro. Este comercio existía, por lo tanto a arqueoloxía tamén nos di iso. Pero hai moitos máis indicios a nivel de etnografía, antropoloxía actual, Non son sensacións. Cando un vai a Escocia ou vai a Irlanda ou vai a Bretaña, un ten a sensación de estar na casa. Falo por min mesmo. Pero máis alá de sensacións, é certo que hai bueno, pois, vestixios lingüísticos, Sí, certos, o gaélico, claro, lingüísticos, hai moitísimas palabras en galego que teñen unha orixe gaélica, porque non están en outras, en outros idiomas romances, en outros idiomas que proveñen do latín. Por tanto, ten que haber un sustrato previo ao latín e esas palabras son comuns en varios idiomas destas rexións gaélicas, vale? Por tanto, eso é tamén moi importante. Con respecto que decíamos a antropoloxía, hoxe en día vemos cousas nestas diferentes nacións gaélicas que son comuns hoxe en día. Por eso digo que a historia contamos no século XV, pero vamos, que a mensaxe final é que os fillos de Gael non só existiron, sino que siguen existindo e están entre nós, ¿no? Hai unha proba, que a mí me parece demoledora, ¿no? Que é a demografía, o estudo da poboación. Que nos vai dicir iso? Pois iso danos datos moi, moi importantes. Galicia foi sempre un territorio superpoboado, menos ahora mismo, que estamos perdendo poboación. Galicia foi un territorio superpoboado desde fai miles e miles de anos. E como se pode entender iso? Como é posible que houvese tal cantidad de xente vivindo en Galicia e en outras rexións do que hoxe España, pois non vivía ni a cuarta parte de xente que en Galicia? Bueno, pois explícase, evidentemente, por unha cercanía aos recursos, por suposto, é unha terra pois moi rica, non? Ten moita auga, exactamente, claro, onde hai auga e riqueza, claro. Hai riqueza, efectivamente, hai riqueza natural, tanto en flora como en fauna, en ríos, en praias, en comida, en vegetais, no que sexa, pero tamén hai outro tipo de riquezas, non? Riqueza mineira e demais. Pero esa é unha parte da explicación. A outra parte, porque esa riqueza, si solamente sirve de forma endogámica, por así decir, para o propio pobo que está aí, subsistencia, pues non florece de tal maneira, pero que Galicia florecese así só se explica a través dun comercio activo. E como dixo Stefan Mörling, é que Galicia non é o final da terra, Galicia é o centro do mar. E aí é onde explicamos esa conexión clarísimamente coas diferentes nacións gaélicas. É unha conxunción, exactamente, é dicir que uníanse a pesar de historias que nos contan de que precisamente os bárbaros do norte nos querían conquistar e nos conquistaban, non era precisamente esa a fórmula, sino que era un intercambio de culturas entre sí e que tamén había intercambio comercial, non? Efectivamente, pero eu ainda vou máis alá, porque si viaxamos a un texto a un texto de mitoloxía, ¿no? É dicir, o libro que supón a mitoloxía irlandesa, que se chama O Lebor Gabala Eren, o libro das invasións de Irlanda, claro, ese libro o que contan os irlandeses, non o contan os galegos, nin outra xente, o que contan os irlandeses na súa propia mitoloxía é que viñeron os milesios desde Galicia e conquistaron Irlanda. Isto, que non se pode coller, evidentemente, como unha fonte demasiado histórica, ¿no? Claro, a nivel científico, porque é un texto de mitoloxía, como tampouco se pode coller a Biblia ou outro texto mitolóxico, ¿no? Como unha fonte científica. Bueno, pero é moi significativo, porque xa nos di que, de alguna maneira, había unha consciencia desa conexión. E, por outra parte, nos fala de que foron os galegos os que foron para lá. E os que invadiron e conquistaron e poboaron esa illa de Irlanda. Por qué? Porque a viron, un deles, viuna desde a Torre de Hércules da Coruña ao norte. Obviamente non se pode ver, é imposible, e por tanto sabemos que é un texto, e aparte que fala de seres, bueno, seres fantasiosos e demais, mitolóxico. Pero é moi significativo, é un dato máis en toda esta conxunción, ¿no? E en todo isto nos fundamentamos nos para crear esta novela. Moi ben, perfecto, unhas ganas de poder comezar a lela. Que Pamies, non? Precisamente a editorial. Editorial Pamies, e temola en galego e en castelán. En galego Fillos de Gael e en castelán Hijos de Gael. A verdade é que está funcionando moi ben e estamos encantados. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, ti xa sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vas ter moitísimo éxito. Por certo, dentro do éxito está ese tour que estás a facer, tour Gael, que teño entendido, que xa... comezache no mes de marzo, pero continuarás agora en abril e maio. Mágoa que non tiveras un espazo para poder estar aquí no día 23 de abril aquí en sí. na feira do libro nosa que temos aquí en Cataluña, tan comentada e tan participada. Pois esta vez non puido ser, a verdade que ir a feira do libro día San Jordi pois sería evidentemente un soño máis, non? Sí, pero sí. Esta vez non puido ser, a verdade que temos o calendario bastante apretado. Teño entendido, teño entendido. Contanos algunhas das visitas, onde primeiro en Galicia, me parece, non? E despois en maio hasta te desplazas a América, teño entendido. Sí, sí, ata de agora en marzo, que foi o mes que tivemos, porque abril está comenzando, pues estivemos por aquí por Galicia, pero tamén estivemos en Canarias, sí. Y tamén estivemos por Andalucía. Sí. Agora en abril, a verdade que temos bastante lío con outros temas, non solamente co tema da promoción da novela, e temos varias presentacións aquí en Galicia, pero a primeiros de maio, efectivamente, imos a feira do libro de Buenos Aires. Carai, moi ben, moi ben. Pois pues andaremos por o norte de España, andaremos por San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo, volveremos aquí a Galicia, estaremos por Lugo e acabaremos o mes de maio na Feira do Libro de Madrid. Hombre, ostras. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, xa che digo, vas a ter moito éxito, de verdade que sí. Bueno, pois, o que desexen achegarse a esa historia ou esta novela fantástica que nos disquebriche tan ben, que nos por lo menos metexe no vermello, no? Exactamente, sí, señor. De verdade que sí. Rodrigo, Fillos de Gael, para que todos que iran mercala en Pamies, non? Editorial Pamies. En calquera librería, ou por internet, ou por onde queirades, aí hai desencontrar, sí. Muy ben. Pues, bueno, pois, agradecerche que tiveras o detalle de atendernos, facernos eso, sin céntimos, como digo os catalás, pero algo máis do teu traballo extraordinario. Que na conversa que tivemos, no que nos explicaches, moita documentación tuveche que consultar, non? Uf! Sí, claro, bueno, é parte deste xénero, claro, non? Sí. Narrativa histórica, hai moita documentación que manexar, pero bueno, realmente é o que nos gusta facer, tanto si escribise novelas como si non, ahora mismo teño un libro entre as mans e estou gozando da lectura como un neno pequeno, non? Por lo tanto, a documentación sí, pero non é un traballo así árido como puidera parecer, non? É unha aventura apaixonante completamente. Sí, pero que os escritores o que fan precisamente é eso, ler moito. Bueno, que son non ratas de biblioteca, pero máis, algo máis. Sí, un pouco máis ou menos. Non lemos tanto como quereríamos, porque escribir leva moito tempo, ¿no? Entón, a máis temos que centrar en lecturas que afectan ao que nos estamos traballando nese momento. Pero cando teño algo de tempo para ler por placer, ahora mismo estou lendo un libro de un amigo meu, Luis Tueco, un grandísimo escritor tamén, uh-huh. Vai vir de xira por Galicia próximamente e estou lendo o libro porque vou presentar eu en esta xira por aquí por Galicia. Por eso vos digo que teño o mes de abril tanto ocupadísimo. Pero bueno, ler por placer é algo que me encanta e aos escritores en xeral tamén. Pois alegrémonos moitísimo. Ademais ele é galego e os galegos aguantan todo. O que nos gusta. Okay. Moi ben. Bueno, Rodrigo, é un prazer, é unha honra desde aquí, cada vez que te incomodamos e que queremos falar contigo, sempre tan moi amablemente nos recibes e ademais recibimos unha lección do teu traballo, de verdade que é un prazer e unha honra, desexámosche moitísimo éxito e que continúes traballando nesa tarefa e que cualquier outra cousa, novidade que teñas pendiente, pois xa sabes que os nosos micros están abertos para a túa difusión aquí, cando che pareza oportuno. Moitas grazas, rapaz, moitas grazas por contar comigo, por darme este altofalante público, unha aperta enorme para toda a xentiña que nos escoite por aí por Cataluña, terra irmá e terra moi querida, e claro, evidentemente, seguiremos falando, seguimos en contacto, unha aperta. Igualmente. Remítese o programa mañán en Radio Fene, tamén estamos escoitando exactamente, en Brasil e en Suiza, moitísimas grazas. Hasta no sur de Argentina. Tamén. Señal. Unha aperta. Una aperta. Hasta luego. Hasta luego. Tata aquí Pepe en un marchés, Timor face lo guisado, con frilos la burralleira, caracoles do balado.

café. E rumba e rumba, e io che è, lo dice lo bovino, dona il café. E rumba e rumba, e io che è, lo dice lo bovino, dona il café. Galegos no baix. Maruxa, imos ao baile, Maruxa do meu querer, teremos bailar a lúa na beira, beira, beirinha do mar. Fuma hermida dos amores, moitas cousinhas fumé. Yo dicho su anai, yo dicho su anai. xa temos outro lado do fío telefónico ao noso correspondente ali de Quenche, preguntou ali na capital da Ribeira Sacra. Vamos alá, veña, saudalo. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde, compañeiros, como é iso? Pois, aquí, pois, bueno, é que ven, tános dando sol. Reanudando a tarefa informativa e musical, por, que é importante tamén. Veña, que tal, bueno, como pues, vai? Como descansado... Iba a preguntarvos por a Semana Santa, se tuvestes moito sacrificio... Penitencia, moita procesión. Moita penitencia, procesión pouca, pero penitencia moita, sí. Sí, moita penitencia, xa, porque, bueno... Penitencia ou convenencia, non sei. Bueno, cada quen sabe as súas. Sí, sí, exactamente. Vale, vale. E ti, vosotros aí tamén, ademais, disfrutando con un festival, con unha feira que xa leva moitos anos celebrándose, non? No Concello de Quiroga. Un 44 anos, non? Exacto, e a miña penitencia foi beber viño. Vale. Muy bueno, non vos lo desexo a ninguén, Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, para probar, non? Non por, por outra cosa, sino para saber cal é o... con que se combinaba mellor, non? Como vos quero mal, pois desexo vos estas penitencias, estos sacrificios, estas penurias. Sí. Entón, xa sabedes que cada ano vos convido a vir, a ver se un ano facedes acto de presencia. Sí, en este ano, teño entendido que un multitudinario pregón, parece ser que hai con un artista de catalán, non? El nen de... Sí, por non extendernos. O pregoeiro deste ano foi Edu Soto, coñecido popularmente, o que máis lle marcou, polo menos, na súa carreira, o personaxe de Don Nen, con Buenafuente, pero sabemos que é actor, presentador de televisión, bueno, ten outras facetas que desenvolveu e desenvolve pois, durante a súa carreira artística. Se ven, foi o pregoeiro deste ano, multitudinario como case sempre, e deixou dito que, bueno, que non sería a primeira, que era a primeira, pero que igual non era a última vez que o veríamos por Quiroga, non adiantou nada, pero dixo que tiña algún proxecto para estrear. Bueno, para desenvolver estas terras. Muy bien, hombre, y tanto. Deixou no aí no aire, non sei se vivir, segunda residencia, ou que, pero él, no pregón polo menos dixo. Vale. Bueno, é que eu vino na televisión e eso comentou, sí? Sí, bueno. Muy bien. Pues a ver, xa saberemos. Vale, exactamente. Pues... Como digo amigo meu, hace saber. Vale, exactamente. Aidan, pois estamos... Empezamos logo. Estamos, eso, comezamos coa túa faceta especial que corresponde a esas tres interesantes apartados. Bulebulo, o primeiro, non? O primeiro, Bulebulo, veña, adiante. Aí está a entradiña dese traballo. Correcto, como sabedes, seis novas. Sí. Era seis, hai unha que é un bulo, que é inventada, que non corresponde con feitos reais. Cinco son de actualidade galega e unha sexta é inventada. O reto para os ointes e para os ointes é atopar esa que non é real. Empezamos. Sí, vale. Cartos para restaurar montes queimados. Ourense recibe 9 millóns de euros do goberno para reparar montes que arderon na vaga de lumes do 2025, concretamente en 27 concellos. O Miteco centra os traballos na retirada de madeira, control de pragas e loita contra a erosión do solo. A vaga de lumes do ano pasado queimou preto de 100.000 hectáreas na provincia de Ourense, o que supón alrededor dun 20% da súa superficie forestal. Vaya por Dios. Aí vai a primeira e seguimos coa segunda. O mexillón galego de alta calidade. Un estudio da OCU, Organización de Consumidores e Usuarios, destaca que o molusco galego sobresae pola súa excelente calidade. A análise fixose a partir de 24 marcas de mexillóns en escabeche. Tamén se analizaron parámetros de seguridade alimentaria para buscar metais pesados e toxinas, con resultados que non detectaron ameazas graves para a saúde nas mostras recollidas. Como curiosidade, o estudo destacou tamén que as marcas brancas ofrecen unha calidad de prezo excelente fronte a outras conservas máis caras. Moi ben. Ben. Imos coa terceira. Veña. Galicia mira o espazo. Agora que se fala, está de moda o da viaxe á Lúa, a marca Galicia Calidade viaxará ao espazo no primeiro vehículo de transferencia orbital deseñado en España, concretamente pola empresa galega Uarx Space, instalada en Nigrán. O vehículo chamase OSIE, está deseñado para transportar satélites pequenos e medianos a diferentes órbitas. Lanzarase desde California, concretamente desde a base aérea de Vandenberg, os vindeiros meses. Uarx Space sitúase entre as 5 compañías do mundo que poden fabricar este tipo de vehículos. Caray. O sea que made in Galicia. Galicia Calidades, vale. Continuamos. Sí, sí, sí. Imos coa cuarta. Hai que acabar coas estacións do ano? Esta é unha pregunta que se fan na UIC, a Universidade de Santiago de Compostela, meteorólogos e climatólogos diante dos efectos do cambio climático e as radicais oscilacións térmicas que se dan na actualidade. Non é normal que estando na primavera teñamos días que parecen inverno e días que fai máis calor que no propio verán, din estes meteorólogos e climatólogos preocupados. A idea de ter previsións e contar con temperaturas propias de cada estación sei que pasou a historia. Agora, mal que nos pese, cada vez teremos que improvisar máis. Os plans e as previsións van ter que facerse día a día e non mes a mes ou trimestre a trimestre segundo se contemplaban antes as estacións do ano. Claro. Con todo, afirman este grupo de meteorólogos e climatólogos estudiosos, cada vez poderemos fiarnos menos das estacións climatolóxicas, pois estas están pois estar nunha ou noutra non nos vai asegurar a temperatura que procede en cada época. Conclusión: poderemos atopar días de inverno no verán e días de verán no inverno con moita máis frecuencia que nos últimos anos. Unha investigación científica da universidade, logo entón. Exactamente. Sí, sí, da Universidade de Santiago de Compostela, climatólogos e meteorólogos que están, bueno, preocupados, como estamos todos nós, sí, con estas oscilacións tan radicais de tempo, que, como vos digo, mañá dan aquí mesmo, na contorno de Monforte, unha previsión de alcanzar os 30 graus. Caraí. Para fin de semana de baixar a 3 graus e incluso de nevar. Casi nevar, sí, oh, sí, sí, sí. A ver, que está pasando aquí, Armando? Que está pasando? Bueno. Eso quixera saber eu, que está pasando. Verdade, bueno, quedan as dúas. Veña. A ver onde está o bulo. Novidade editorial sobre fraseoloxía. Trátase da obra Non todo o que cae na rede de peixe, da editorial Morgante, un traballo que reúne 500 xoias de fraseoloxía galega. O volume, obra de Moncho Seixo, recolle expresións xa ben coñecidas entre galego palantes e outras documentadas por primeira vez. O autor asegura que a tendencia actual é copiar do castelán tanto a fraseoloxía como o léxico, cando existen en galego formas propias, as que recomenda recorrer e a popularizar para fortalecer a lingua. O que facemos nós tamén dende hai anos, sí, dende o apartado de sabiduría popular. Que, sí, señor. Sí, habendo sí equivalente en galego, pois intentar empregala e non recorrer a un calco da que pode corresponder en castelán. Claro, moi ben. Unha xoia que eu xa teño encargada para San Jordi. Xa vos digo. Non todo o que cae na rede é peixe. Anotade, non todo o que cae na rede é peixe, editorial Morgante e o autor Moncho Seixo. E rematamos, aí vai a última. A ver, se non apareceu o bulo, terá que estar nesta. Aumenta a poboación estranxeira en Galicia. Duplica a súa poboación estranxeira a nosa comunidade dende 2013, impulsada polo crecemento latinoamericano e europeo. O número de residentes con nacionalidade estranxeira alcanza as 157.000 persoas no pasado ano, cun aumento especialmente intenso dende 2020. Segundo a análise, distínguese tres etapas nesta evolución poboacional da última década. Unha primeira fase do 2013 ao 2016, cunha subida lixeira de estranxeiros, do 2016 ao 2020 un crecemento moderado, e 2020 e 2025, no que xa se atopa un salto significativo, dispárase un pouquiño, é máis acusado ese crecemento de estranxeiros en gran parte dende a pandemia. Como vos digo, 2020-2025 demos xa un salto importante de subida de estranxeiros. Bien. Bueno, e ata aí o bulebulo. A ver, dadelle voltas á cabeza, a ver onde está o fake. Sí, sí, o asunto... Eso, que a xente lle dea voltos... O pucheiro, sí, pero sí. Sen que rache. Sí, sí. Exactamente, pero pucheiro. Claro, buscar por aí que a mellor os astronautas teñen algo que ver. Más que seguro. Veña, vamos alá. Vamos alá. Temos a segunda sección, a segundo... Apartado. Apartado, veña. Segunda parte. Que pasa na Ribeira Sacra? Exacto. Aí tes a entradiña Imos alá logo co que pasa na Ribeira Sacra. Acelerado noticieiro da actualidade neste territorio. Comezamos. Semana Santa, época clave para o turismo na Ribeira Sacra. Unha ocupación do 85%. Do 27 ao 31 de marzo alcanzou o 64,67% de ocupación, e do 1 ao 6 de abril un 84,28%. Outra, Casimiro, o veciño de Montefurado, que alcanza os 100 anos. Este 7 de abril, este martes pasado, fixeronlle un recoñecemento como símbolo, como hospitaleiro modelo do Camiño de Inverno. Participaron nesa homenaxe a Federación Galega de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, o director do Plan Xacobeo, Asociación Vía Franciscana de Chipiona, vieron de Chipiona a felicitalo, Asociación de Amigos Camiño de Santiago por Valdeorras e o propio Concello de Quiroga. Antes, o día 5, domingo pasado, xa tivera unha celebración coa familia e cos veciños tamén en Montefurado no seu centro social. 100 anos para Casimiro, un símbolo e un modelo de persoa hospitalaria, generosa, bon anfitrión. Seguimos, Olimpiadas do Envellecemento Saudable. Serán en Chantada, están organizadas pola Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría. Trátase da primeira iniciativa destas características que terá lugar en España e buscará visibilizar as persoas maiores como referentes activos e capaces dentro dunha sociedade diversa. Para as actividades adaptadas aos diferentes niveis funcionais de as persoas participantes. Seguimos rematando. Renfe suspenderá o transporte ferroviario entre Ourense, Monforte e Lugo por obras de mellora na vía. Activará o seu servizo de transporte por estrada durante 5 días. As obras serán entre o 22 e o 26 deste mes de abril. E rematamos dicindo que Monforte acollerá a Vuelta Femenina, concretamente a cuarta etapa desta prova ciclista, que sairá do Parque dos Condes o día 6 de maio e percorrerá varias rúas da cidade. Vale. Un acelerado ben cumprido. Vamos sí, a terceira parte, veña. Seguimos coa terceira parte, unha das que máis nos gusta, non? Vamos a ver, a música de entradilla, veña. esa louca máis feble, o pesar máis profundo. O esa louca máis feble, o pesar máis profundo. A sabedoría popular. Exactamente, a terceira pata do banco, do que enche preguntou. Deña. Hoxe aquí teño unhas paragullas, son paragullas, pero bueno, non por eso lle restan importancia a sección. Ah, claro. Teño unha expresión que escoitei outro día, non sei se escoitaste, pero gustoume, ás veces poñer a orella, é super interesante porque captas unhas reflexións, unhas expresións, pero bueno, maravillosas. Foi a seguinte, ese deixou os pelos na gateira. Como? Xa, deixarse a expresión é deixarse os pelos na gateira. Carai. Por de tanto furar pola gateira, pois vas perdendo cabelo, non? Claro. Sí. Entón é como, pois bueno, que son esas caixas que hai que pagar na vida, que por pasar por aí, por pasar por elas, pois vas sufrindo un pouquiño ou perdendo algo, deixándote algo, non? Claro. Vale. O gato que pasa moitas veces pola gateira, pois claro, vai sacrificando algún que outro pelo, non? Sí, claro. Porque gustou unha expresión. Moi ben, moi ben. Despois, coitei un refrán, que é o seguinte: señor de moitos lugares, poucas ceas e menos xantares. Non sei se o coñecíades vos. No. Poucas ceas e moitos? E menos xantares. Ah, claro. É como que o que é moi, como se chama? Moi nómada, sí, non é sedentario, que sí, sí. É nómada, que non para na casa, que anda pois de aquí para lá e da lá para aquí, pois como que poucas ceas e menos xantares. Eu claro. Creo que o refrán ven a decir que o que anda moito dun lado para outro, pois eso, que igual retén a forra pouco, non ten tempo para comer. Claro. É moi moi interesante e saudable precisamente para a saúde, es decir, para manter a línea. Claro. Pois, eu creo, a falta de que investiguemos máis todos, que os ointes tamén, e as ointes tamén nos digan o seu parecer, que ven un pouco por aí, que o estrés que leva o a persoa que anda daqui para lá, e da lá para aquí, insisto, correndo, literalmente, pois poucas seas, perdón, é menos xantares. Menos, claro, o sea, que non tes claro. Tempo, non tes tempo ni casi nin para pararte a claro. A comer. A cear, e menos pararte a xantar que sí. Na metade do día. Sí, claro. Sí, exactamente. Bueno. E remato con tamén outra expresión que me gustou moito, escoitei a unha rapaza na radio, que dixo, referíndose a que referíndose a ela mesma, que non se consideraba madura dabondo, dixo dela, non estou acabada de facer. Entón, pois, poderemos aplicar a unha persoa que non está acabada de facer, que aínda está por facerse. Sí. Xa que ainda queda capacidade de mellora no que a desenvolvemento se refire, non? Sí, non medrou de todo. Non madrou intelectualmente, sí. Falta madurez, vida, sí, falta sí, vida, faltan llanos, non? Sí. Anos de experiencia. Claro. Pois aí tamén me gustou e tamén vos la deixo aí e vos a comparto con todos vos. E rematamos, sí. Como sempre, tirando dun amigo amiga, neste caso amiga, Rocío, sí. Alias Peruchela. Unha editora, libreira editora de aquí de Monforte. A ver con que nos agasallou. Pois a ver, voulle decir a todos. Hola, moi boas. Eu son Rocío Peruchela, son editora de Piño, dunha aldea que está na Ribeira Sacra, no sur lucense. Aproveito para mandar un saúdo moi agarimoso para toda esa xente que escoita en Cataluña a radio en galego. Bueno, pues por invitación de Xosé Manuel, vou compartir con vos un par de frases de refráns que se escoitaban por aquí e se siguen dicindo. A primeira frase era a cunha veciña sempre decía ante calquera sorpresa: era a seguinte: ai, sabín comela. Esa é unha das expresións que hoxe casi nos escoitan, como ben vos digo, pero que seguro que están na memoria de moitos de vos. A min gustame porque ten ese sabor de fala viva, desa espontaneidade nas conversas entre veciños, non? E a seguinte frase, que como ben vos dixen antes, eu digo, é: o peor galego é o que non se fala. Esta é unha frase que dice moito do momento de inflexión no que nos atopamos na nosa lingua, non? No que está a nosa lingua. É que o que o máis importante é que ausemos, que ausemos, que defendamos e que vivamos con naturalidade. Porque non é, o galego non é só unha lingua, é unha maneira de estar no mundo, é unha maneira para entenderse e que garda moito do que somos, non? Así que eu animo a todo mundo a falalo, sen medo, sen complexos, porque cada palabra conta. Nada máis, un placer compartir esta naquilla con vosco. Unha aperta moi grande para toda a xente de Galegos Novais. Moita sorte co programa e ata pronto. Moitas felicitacións por esa participación, claro que sí. É certo, eso compartímolo casi todo o mundo, me parece a min que o galego... Eu penso que o 98%. 99%. 99 para Xulio. Pois sí. Bueno, moitas gracias a Rocío. Sí. A verdade que bueno, tivo a ben compartir con nós esas dúas frases. Uh-huh. Que ademais é unha realidade extraordinaria, non? O feito de é que eu non sei falar moi ben o galego, ou sin, non é saber que tú non o queres falar, nada claro, máis. Exactamente. Exactamente, a primeira que dixo non sei se tedes escoitado. Sí, a primeira que dixo, te dela escoitado vos? Alguna vez, eu oín ya a miña abuela, pero... Sí? Sí, pero é bastante inusual, non? Por eso que o que decía, destas que nos gustan tamén a nos atopar, sí. Que se escoita pouco ou pouquinho... Moi pouco, sí. Ou case nada. Sí. Non se emprega moito, non? Como hai moitas palabras, por exemplo, eu teñi escoitado a unha sobrinha miña que está en Santiago e dixo yo a un compañero un día: como me volvas a facer eso, se si hago unha cousa con estos dos ordenadores, dixe meter un golpe na covacha. E a outra, pois, quedou separada e preguntoulle: e que é a covacha? Pois a covacha non é ninguna cousa mala. A covacha, nosotros, donde somos, donde son eu, é a parte de atrás da cabeza. O pescozo. O pescozo, sí. Detrás do pescozo. E quen sabe o que pensou a outra persoa, verdade? Sí, sí. A outra pensaba outra cousa. Sí. Bueno. E non ian por aí os tiros. Non. Sí. En fin, rematamos, se vos parece, coa expresión de Rocío... Ai, Sabín Comela, sí. Moi ben. Moi alcaída tamén, moi ben. Bueno, sí. Xosé Manuel. Veña, pois, cuidarse, seguímonos, de acordo? De acordo, unha aperta grande. Xosé Contra, Manuel, hasta logo. Vamos a seguir, veña.

Oye, Xulio, non tiñemos por que falar un poquinho da, da festa de pulpo que vamos facer o 9 de maio. Feira. A feira, feira do pulpo, non? Polvo, sí. Faremos o... Ademais, terá... Acompañada de viño ou non? Todo, todo. Escoita, explícoche ben. Feira do polvo diante da entidade. A entidade pagará unha ración de polvo para cada socio nominal. Ostras, ou sea, gratuitamente os socios. Os socios. Os socios, os rapaces acompañarán, os rapaces da entidade acompañarán con música e farán un bingo solidario. O toma. O día 9 de maio a partir das 2 da tarde. Ostras, mira, ves. Pero no mes de abril organizarase unha excursión que xa dirán como se fará e a onde se irá e todo eso. Durante este mes de abril. Bueno, a festa de Can Mercadé, xa sabes, non? 5, sí. 6 e 7 de xuño. Sí, señor. Vamos a ir preparando as cousas porque xa nos dirán, yo día 23, pois verbena diante da entidade, non? Exactamente. Bueno, queridos escoitantes, hasta aquí foi o noso programa de hoxe. Eu desexo que teñan unha feliz semana e ata o vindeiro xoves á mesma hora. Amigas e amigos, desde este balcón do Mediterráneo, que non podía ser de outra maneira, Radio Samboy e Galegos Novais, pois vos din que paséis boa noite e que a rúa sea a vosa liberdade. De co xoves que ven. Pois, queridos escoitantes, a verdade é que xa se me esquecía. Teño vos que dicir cal era o bulo que tratou de poñeros. Tiña algo que ver cos astronautas, non? Eso de Galicia sai ao espacio. Exactamente. Veña, sí, pois xa teñen... Que polo menos salimos ao espacio. A trola non era outra máis que eso. O Galicia non vai ao espacio. Vivire con dolore. ir ao baile de noite había un pensamento. Por ir ao baile de noite perdi o xeito. Perdi o tempo que tiña, perdi o tempo. Por ir ao baile de noite había un pensamento.